Hiç şüphesiz ki bu söz söylendi. Bu mezhep söylendi ama bu mezhep daif. O mezhep zayıf olan bir mezhep. Ve o söz söylendi. O mezhep söylendi ama o mezhep o kadar güçlü olmayan bir mezhep. Lecce'de onun için biz o mezhebi sizlere söylemedik.